Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paula Eskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paula. Real Unionen eta Bidasoaren asteburuko porrotak aipatuko ditugu gaur, izan ere bi taldeek ere ezin izan zuten punturik batu asteburu honetan. Bertzealdetik Donibane Loitzune Hondarribia lasterketaz mintzatuko gara eta Karailen hitzak entzunen ditugu. Marina González Irundarrarenak eta Unai Arroyonenak ere. Bidasoa Atletiko taldearen eguna ere ekarriko dugu gogora, izan ere hortziralean ospatu zuten bi urteren ondotik. Azkenik eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu astelenero bezala. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, Real Unionekin hasiko gara gaur, izan ere utxeta bat galdu zuen talde txuribeltzak Sanseren kontra jokatutako neurketan. Partida hasieta margarren minutuan Maguna Zelaiak sartu zuen gola eta beraz aurkari aurreratu zen markagailuan. Minutu batzuk beranduago bigarrena sartzeko aukera ere izan zuen jokalari berak, baina irazustak azkenean baloia gelditu zuen. Etxeko taldeak berdintzeko aukera eduki zuen baita ere lehen zatian, baina ez zuen asmatu. Bigarren zatian ere modu beretsuan joan zen, bi taldeek aukerak izan zituzten gola sartzeko baina ez zuten asmatu eta azkenean hasierako utxeta bateko markagailuarekin bukatu zen neurketa. Puntuak Sanserentzat izan da. Hala ere, Real Unionentzat gauza positiboak ere izan zituen larunbateko partiduak, izan ere lesionatuta zeuden Kijera, Beobide, Kapelete, Segin eta Luke Zelaira atera ziren jokatzera eta hori ba berri onak dira taldi txuribeltzarentzat. Ez da, Jean-Pierre? Bueno, aipatu behar dugu alde horretatik berehala hartu egin zula gola berriz ere Real Unionek 10. minutuan eta Maguna Zelaia izan zen jaurtik eta batin bide sartu egin zuena gola zoragarria, ikusgarria eta hasiera batean aipatu behar dugu Donostiarrak eta kasu honetan Sanse, betiko Sanse, ba oso aurrean jarri zuela bere azken lerroa, aurrelariek oso aurre presioa garrantzitsua izan zen, arazoak izan zituen Real Unionek. Baina apurka, ba bere leku hartu egin zuen Aitor Zulaikaren taldeak. 17. minutuan ere beste abagune bat Maguna Zelaiak ere urrutitik falta baten bidez izan zuen amagune berezi bat ere, irazustak bere lana txukundu egin zuen hor, txukun-txukuna, den golan ezinezkoa zen, bigarrena jartiketa komplikatua, eta Jorge Agirre Lesakarrek ere bere abagunea izan zuen, eta horre ere, erazuzta bere maixotasuna erakutsi egin zuen, ere mutxipi horretan. Hortik aurrera, Ramonek bere lokua presioaren bidez, nahi zuten moztu Donostiarren abiadura, hain zuzen ere ritmoa jarri zuena, eta apurka bere leku hartu egin zuen futbol zelaian apagunea Carlos Bravo 43. minutuan izan zuen aski garbia, baina hor azaldu zan Unai Marrero geldiketa egiteko. Bigarren zatian ba berriz ere nahi zuen eremu gehiago hartu erdigunean hain zuzen ere Real Unionek, nik uste dut Aitor Zulaika pozik dago taldeak eman duen irudia eta taldeak egin duen jokoa, bai bihotza bertan utzi zuten, baino jokoa falta zitzaion Real Unioneri, Sanseri aurre egiteko. Hor aritzan barri bere maixotasuna atzean erakutsi zuen eta oso ondo kokatu zituzten jokalariak. Eskarmentuko taldea da aldata guztiz ere, eta Marin bertan ez zegoen, Valladoliden izan zen lehen taldearekin, Realarekin jokatzen, eta bertan ez zegoen 19 ko jokalari bat, gazte bat eta horrek ere martxa eta abiadura ematen dio. Beno, dena esan da, abagune gutxi, bigarren batian gutxi, realmentzat, Sansek, bai, gertuturatu zen pikin bat gehiago, baina hori eta uste ziren, txura txarra ez zuen ipini Rebelunenek futbol zelaian. Ez, egia da, Aitor Zulaika garrazoia du alde horretatik. Baina gehiago egin behar da Sanse gainditzeko. Egia esan, berriz ere, utxuna handi bat izan zen, jokalari horiek futbol zelaian ez zirelako prest, eta bueltan bai segin Kapelete, Kijera, Luke zuzen ere, baina oraindik ez dute abiadura ba, lan osoa betetzeko eta hori ba, reunek, ba, ordaintzen du oraintxe. Datorren igandean la planilla futbol zelaian jokatuko dute arratsaldeko lauretan, pentsatzen dut ja, Gorka Kijera bertan egotea, ez dakit Luke abiadura guztia izango duen, Kapelete, segine, bueno, hor ikusiko du zertatuko den, eta orain 17. postu horretan, ba, lana egin beharko du astean zehar, eta hortik ba, gogortasun handiakin atera. Zer ba, multzoa oso komplikatua da, hori aipatua izan dugu, aspaldidanek badakigu zer dugun eskuetan, eta ez dago besterik alde horretatik. Gero aipatuko du koparen kontua, baina alata guztiz ere, pentsatzen dut, asteburuko ba, soinuak eta besteinatekoak eta adierazpenak entzungo ditugula, neurketa honen bidez ezagutu genuen Sanseren indarra alde batetik eta Real Unionen bihotza. Real Unionek bihotza ipini zuen eta pazaratu zuen berdegunean eta apurka-apurka badirudi ba bere martxa hartuko duela. Ba hori da, neurketaren ondotik Aitor Zulaika, Jagoba Beobide eta Ander Herrero mintzatu ziren eta honako hau errantzuten norgehiagokaren inguruan. Nik uste dut partido txukuna, dignoa, ona egin dugula. Hori uste dut. Norbaitek pentsako du, agian aukera asko ez ditugula egin. Golen bat gehiago sartzeko, golen bat egiteko. Nik uste dut partido txukuna, dignoa, ona egin dugula. Pena bat berriro ere, ez gara gai, lehenengo minututan aukariari eusteko. Eta baditugu akatz batzuk detektatuta eta horiek zuzendu behar ditugu. Orduan, la partida laburpena da, akatz batzuk detektatuta baditugu eta horiek zuzendu behar ditugu, partidu hona, txukuna, dignua egin dugu, jendeak dena mandu zelaian, eta garrantzitzu guenetako bat, ez da? Zan zehidutzen zait, ba bueno, jokalari oso teknikoak, esperimentatua den zantze bat, uste dut gara maikakoan, lau jokalari zeudela, subititzak ez direnak, beste lau bat jokalari azken urtekoak. Eta, bueno, Sanse on baten aurkan nik uste du partidu on bat egin dugula, eta agian, eta nik uste du gaina lehen urdu lor denak, ez dugu ondo kortozirkuitatu agian, baina, bueno, ez da, eta 30 metrotik sartutako gol batek erabaki du partidua, ezta. Baina orokorrean jendeak egin duen lanarekin, jendeak egin duen partiduarekin, Sansek nola kortozirkuitatu dugun, presio altu egin dugunean, porteroari iristen zitzaionean, gauza guztioekin oso gustora gelditu naiz. Zorionak eman Sanseri, akatzak detetatu daitugu, eta euskaraz ere esango dut, gero aldea esango den duan, eskarrak eman galera gerturatu dien gaur guzti, ez da, nik uste dut, arratzade poli bat izateko aukera izan da, emaitza goeak egin, hobea izango zen, noski. Ba, partida iruditzen zait, ba, asko markatu zuela, ez? Lehenengo zatiko gol azkar horrek, sartu ziguten sekulako gol horrek, ba, bueno, beraiek beste lasaitasun bat eman ziren, partida da, hasiera hortan eta horrekin jolastu zuten, ez? Pixkat gola sartu ondoren, ba, lasaitasun puntu horrekin da gu saiatu ginen, ez? Momentuak egon ziren, beraiek ere ba, gure zelaian izan zituzten momentuak eta aukerak eta guk ere izan genituen, ez? Egia da, beraiek igual klaridade edo argitasun gehiagoekin txustak lan gehiago egin behar izan zuela, beren atezaina baino. Baina, bueno, gero biharrengo zatian ere, bai, nik uste momentu askotan baloia izan genuela, zeratu ginela, baina, hoxe, garbitasun falta hori, ez? Nik esango nuke, ba, ikusi zitzaigula, ez? Partida askotan matzagula, eta hori, txispa falta hori, eta, bueno, ondoan genuen taldea ikusita nola iristen zen ba fisikoki fuerte eta daukaten txisparekin ikusten zela ba guri falta zitzaigula, ez? Puntu hori eta indarra ba bueno, beste indar batekin zeudela beraiek. Eta bueno, ba ez genuela izan, ez? Indar hori ba beraiei ba min gehiago mina emateko. Hori izango nuke pixkat gutxura gara norgehiagoka nola ikusten dudan. Eta bueno, lanean jarraitu behar. Gogor. Bueno, ba nire ustez galdu genuen arren nahiko sentsazio honekin junginela talde osoa, talde bezala. Partio serioa planteatu genuen, presio antolatu batekin, aiei ba baloiarekin jolasteko ez utziz, eta bueno, ba, ia da, ba, aiek teknikoki osonak direla, baino ni uste dut, ba, zelaian ez zeudela gustora baloiarekin, gure presioagatik, eta ba, hori lortu genuen. Egia da, lehenengo 10-15 minutuak haiek intentsitate oso altuarekin sartu zirela zelaian eta erritmo oso altua jarri zuten, eta ba horri buelta ematea kostau zitzaigun. 15. minutuan gutxi gora bera ja hasi ginen ja partiduan hobeto sartzen eta disputak eta barba irabazten, baina egia da ja minutu hortan ja gol bat jaso genuela eta ja hori ba partidu osoa kondizionatzen dizu eta zaila dela horri buelta ematea. Bigarren zatian saiatu ginen, baina ez genituen izan aukerarik ia. Baina bueno, ba hori, nire ustez talde bezala ba sentsazioak izan genituen eta ba pena bat izan zen galtzea. Ba hori da, entzun duzu, hiruak ba dos daude gol lehendabiziko gol hori, ez? Hasierako minutuetan gertatu zen gol hori ba baldintzatu zuela partida eta bueno, ba horri aurre egitea zail eta kosta egin zitzaiela Real Unioneko jokalariei. Ba, bueno, honen ondotik datorren iganean Kalahorra bisitatuko du Real Union arratsaldeko 4:00. Eta beraz, ba horre izanen du bertze aukera bat, ba bueno, ligako helburuak lortzeko. Ba, gizu la planilla komplikatua izaten dela garai batean ere, ba Ugarte Gipuzkoarra, beste jokalariko jokalari hoiak ere bai, oraintxe bertan Recio. Berrezionak zuen Realak prestatu Real Unionari, baina kiruzendariak zuen onartu. Aitor Zulaikak badakizun bezala nahi zuen Recio bertan egotea, eta bueno, hori tirabirak esaten die, eztabaidak ze jokalari plazaratzen diren eta bertabar, eta Kalahorra ba bidaia egiteko aproposa da, aski gertu da, alde batetik, Hul Zelaia ez da oso erosoa jokatzeko, baina horren honen garaipenak eskuratu izan ditu, porrotak ere bai, kopan zuzen ere, eta bueno, beharrezkoa izango da garaipena eskuratzea, eta gero Sociedad Deportiva Logroñés, baina batzo ere, Sociedad Deportiva Logroñések garaipen handi bat eskuratu egin du, horren ez da erraza izango, bueno, beti aipatzen dugu gauza bera, ez dara erraza, komplikatu izango dela, baina badaki gori aurretik, multzoa komplikatu dela, bai, eta berdintasuna asko dela, baita ere. Reuniok behar du hor, astindu hor putza, eta berehala errekuperatu jokalariak. Bidasoak ere, 2019 eta 2023ko markagailuarekin galdu zuen Logroñoren aurka jokatutako neurketan. Hasieran talde irundarra ongi sartu zen neurketan eta lehenengo errentak lortu zituen. Hala ere, honek ez zuen asko iraun, etxeko taldeak segidan hartu zuen erritmoa eta aldea irekitzen hasi zen markagailuan. Abantaila hau murrizteko lanak egin zituen Bidasoak eta lortu ere, baina berriz ere Logroñok indarra hartu eta bortz goleko aldea ireki zuen atxedenaldirako 18 eta 13koa. Bigarren zatian Bidasoa saiatu zen neurketari buelta ematen, baina ez zuen lortu eta azkenean 2019 eta 2023ko markagailuarekin galdu zuen atxedenalditik bueltan jokatu zuen lehen neurketan. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre? Gaizki. Bai. Ez dago besterik, alde horretatik esatekorik, defensa lanetan oso kaskarra aritu ziren, hasiera batean 5 minutu iraundu zuen bere horrekatasuna eta bere lasaitasuna eta bere joko ona, hauzko esartu zuen norgeiagoka lehen gola, baina hortik aurrera 5. minututatik, 4-3 lauta irukua sartu egin zuten Logroñoko taldekoek, eta hortik aurrera kasu Bidasoak galdu egin zuen burua defentsa lanetan. Ez du, aspaldi da, nik, Barcelonak bakarrik uste dut eskuratu egin duela hori, berroi gol horrela, berroi gol ez dira, baina hori tameretzi gol hartzea, defentsa lanetan, kaskarra, eta Bidasoa gol asko hartzen mali maditu, ba, porrota eskuratuko du. Eta bentzorzita mairu amaitu zen lehen zatia, uste genuen, bigarren zatian, ba, lasaitasun gehiagorekin eta bere jokoa erakusten ba, berriz hartuko zuela bere lekua eta defentsa lanetan, baina alde hori ere zen gertatu, amairu eta amaika gerturatu egin zian, zietu, pentsatzen, bueno, hau, ja, bideratu dago, ez, erasoak izan zituzten, baina gehienak defentsa lanetan. Eta atezainak ere ba, la, oso kaskarra kontziran bai arbaui medik, diketa bat edo hortikan izan zuen, eta Boloniarrak Jakub ba, zuen bere eguna izan, eta kolpe latza hartu egin zuten irundarrak zer ba, Logroñok ez zuen ezertxo berezirik egin, garaipena eskuratzeko. Ja, bai. Benetan esaten dut, eta esaten zuet, entzule, entzuen berezirik egin, bat eta bet aurka, Jonazko gaiderazten du oso ondo, eta hortik aurrera gutxi, argi eta garbi bere lekutikan sartu ziren, eta hortik eta guztiak erraz, eskuratu egin, bete egin zituzten, eta bere helburua nagusia eskuratu zuten. Kanpotik, 9-10 metrotik ez zuten golarik eskuratu, ez zuten jokalarik horretarako prest, eta alde horretatik, ba, arazo asko diku lehen lerroko jokalaria, baino 6 metrotik sartu zituen gol gehienak, hori alde batetik, eta gero 7 metrotik ere bai. Eta Serradillak bere lana erakutsi egin zuen, eta Preciado erdilaria, eta zezaina bai, Markelau lehen zatian lana askitsukuna bete egin zuen, baina bigarren zatian ere, ba, Logroñok arazoak izan zituen, defentsa lanetan, 23 gol hartu egin zituen. Bidasoak galdu egin zuen, hori izan zen. Egun txar bat, egun ilun bat, bai, atzera utzi beharrean, eta prestatzeko kontuak, eta gero, ba, biharko neurketa prestatzeko, 9ak laurden gutxitan, Europako txapelketa berrez ere, Europan League, dugu geure artean, ba, Aguas Santas, Portugaleko taldea, eta orain liga aparte utzi beharrean, eta Europan ba, itzorduari prestatu ondo, eta gero Euskal Derbia izango dugu, datorren larun batean. Bai. Baina hor gelditu da, larun bateko kontu hori, zarantza batzuek, ulertzen duzu? Bai. Zarantza batzuek gelditu dira, pentsatzen dut, istripu bat izango dela. Bai. Bai. Hori pentsatzen dut, eta pentsatzen dugu inguruak gaudenok, baina, bueno, kirolak ba, bere kontua ditut, zeltasunak. Gero, hartu pentsatu behar da, Rodrigo Salinas ba, galtzen duela Bidasoak, datorren bigarren itzuliaraino, ja? Ebakuntza bat egin behar dut. Bai. Beste belauna, ba, zu belaun kaskar bat zuela, bai, beste belaunak, ba, kolpe bat hartu egin zuen entrenamendu batean hartalekun, bai, eta ebakuntza egin behar diote, eta alde horretatik, ba, ba, jokalari bat galtzen dugu, eta oso garrantzitsua zuk dakizun bezala. Bai, noski. Sartzen da mitik, ikusiko du mititzen maila, defentsa lanetan ona izaten da, lenguan bi gol sartu egin zituen, apurka sartzen den taldean, baina beste kontu bat izango da mititzekin. Bai. Beste kontu bat izango da. Ander Ugarte ere bai, arazoekin, fizikoekin, jakingo dugu zer duen Ander Ugarte, bihar preste egongo deon edo ez, eta, bueno, hori da kontu orokorra, Victor Rodríguez entrenamendu bat egin zuen Logroñon berkabuz, lenguan, eta beroketa ere bai, arikita bereziekin, taldearekin, eta ikusiko du, galiziarra bueltatzen den apurka, Bidasoak ere jokalariak behar ditu jokatzeko, hori argita gara. Bai. Hori da. Ba, lehengo larun bateko partiduaren ondotik, Jon Azkue eta Iñaki Cabero mintzatu ziren eta beraiek ere ba, jardunaldearen balorazioa egin zuten. Entzungo ditugu. Ez dakit asko ikesateko da hon. Markagailua kargi uste du partidua nola jundan. Nik ez dut oroitzen guk talde bezala sekula 29 gol jaso izana. Azkenen talde osoan lana da eta argi geratu da ba gaur ez dela partiduan egon. Kolpe gogorra, autokritika egin, emaitza txarroni buelta alik eta azkarren eman. Ze bueno, oraindik gauza asko daude aurretik, gauza polit asko daude aurretik eta tali esaten diena. Kolpe gogorra jaso deu, baina ez da mundua hemen bukatzen. Aurrea jarraitu behar deu, oraindik Europa dakau, oraindik ligako partidu asko azkau aurretikan eta aukerak edukiko ditugu ba gaurko egun honi buelta emateko. Bai, nik uste gakua ondala bat-batekotan ez dugu jakin akzioiek defenditzen. Egia da ez dutela joku asko ikan izan, esan nahi dut, bat baten aurka eta asko jota beste pase bat, pivotiai, beste pase luze bat, eta gutxi gehiago. Olako egunetan bat bateko defentzeko gai ezpagea, ba, asko kostatzea defentsa hon bat izatea. Gaur hori kosta zaigu, ez dugu lortu partioan sartuta egotia, ez dugu lortu akzio zuzen horiek gelditzea, eta bueno, ba, markagailuak ala esatu, 29 gol, lehen esaten una, ez dut uste guk talde bezala Bartzelona handi baten kontra izan ezik, olako golzaparra da jaso denik. Bai, txapelketa berri bat aste dugu, munduko ilusio guztiakin, deno gaude Europan paperon bat iteko desiatzen, eta bueno, hortako autokritika egin, gaurko partidutik zerbait ona baldin badu, seguru baiet ikasi, eta astearteko partida hori ba, aurre atera aldan bezala. Bai, azkenean denboraldia oso luzea da, partidu asko dazkagu, eta bueno, taldea gaur ez da bidazo izan, ez defentsen ez atakean, ez dugu erritmoa hartu, ez dugu konfiantza izan, lehenengo atalan 18 gol sartu digute, eta azkenean horren kontra asko egitea atxedenaldia eta gero zaila da, ez? Atea geha, baina nire ustez, ez konfiantza edo kontzentrazio, sino gauzak ez diatera nahi genuen bezala, entrenamendutan bezala, eta azkenean nahaztu egiten zera, ez dakizu ze jolastu, eta azkenean ez duzu zure helburua heltzen. Ba, ikusi duzuenez, jokalariak ere triste, Jon Azkuek, ba, zuk aipatu bezala ondo esplikatu du, ez, azaldu du gertatu zena, eta, bueno, ba, atxekabeturik, ez, jokalariak eta... Bai, eta gogorra izan zen, aldagetara jeitsi egin ginen, eta aski gogorra izan zen, jokalarien arpegiak, Jakobokutara oso asarre zegoen, gero jokalariekin egon zen aldagelan, eta gaur, ez zen biguna izan, eta nazai goi mailako entzenatzea badakizun hona diren, hola, eta ez zen biguna izan, esan beharrekoak esan zituen, errespetu osoarekin, baina esan zituen, eta oiu bat edo beste ere batekin. Aio gero, Jakobo ere, ba, bea de aski biguna da barrutikan, eta karo, sofritzen zuen, beragatik, taldearengatik, zaleak bertan zirenean, egun bat joan ziren, azkenean, irundarra, eta hori dena ikusita, eta gero, aldagelan, esan behar ziena, esan enezkoa, ba, Ba, kolpe latza izan zen, berarentzat, eta komplikatua izan zen, baina, bueno, atzo ja aukera izan genuen berarekin hitz egitea, eta aipatu zego, ba, bueno, ja, ilunena, ba, gainditua dela, eta ja persatzen ari zela Europako norgehiagoka, eta hori zen kontua, eta hori joan bihar, itzordua bederatzea laurren gutitan, hori da kontua, Europako maila, orain duela hilabete bat gutxiago Kolstad taldea kanporatu egin du bidasoak. Zaiete antzi bain jokatz, ez, alde horretatik lasaitasuna Jakobok du eta deno. Baina bat hau zizego, lako kolpe latz bat hartzen duzunan, baina lorroñon jokalari hona ditugu, baina eska zalantza batzuek sartzen dira, nik espero dut ez eraginik izatea bihar hartaleko, beratzia laurde gutxitan jokatuko da neurketa hori, eta, bueno, egosiko du. Beste txapelketa bat hasten da. Hori da. Eta denon laguntza beharko du bidasoa taldeak. Ba, Bertze aldetik atzo ospatu zen Donibane Lohizune Hondarribia lasterketa eta bertan nagusitu ziren Marina González Irundarra eta Unai Arroyo Tolosarra. Aipatu behar dugu González Marinoko eta Oiartzungo futbol taldeetako jokalaria izan zela eta beraz ikus daitekeen moduan bakirolari lotua jarraitzen duela eta gainera marka onak eskuratzen. Lasterketaren ondotik berarekin hitz egiteko aukera izan genuen baina baita Arroyorekin ere eta beraiek honako hau errantziguten atzoko garaipenaren inguruan. Mendira asterketan niretzen ez gehiago, eta hau zan lehenengo asfaltoko aiten una, lehenengo aldean partatzen da hemen. Eta ez usteko, egia san, azkenean haize desente jotzuen. Baina, bueno, nik uste, kornisa artean hor nahiko ondo dira izela, gora eta bera. Eta gero sufrilatuko altzitan da, baina defendatu eta hasi que guztua. Zunen, oita bi urte ditun arte, gero pixkanekan korrika hasi nintzen, atletismoan egon nintzen kompetitzen, krosetan tabla, eta orain mendira asterketetan aralar kanbaz eta liakin. Bai, azkenen, bueno, bagenekin ez, ja eguraldia ikusita jartzezun, goize aukiko genula, eta azkenen, Donibanetik honea, egoalden untzun behar, da, ba zehon, klaro zehon, haizea kontra nengo zala, orduan ez da, pixka kornisek hortan, ba bespen saiatzen ginen ez, hor, arbolak eta aprobetxatuz, baina, bueno, beti, denboson jotzezun kontran, da, larri. Bai, entzun duzu hori da, haizea entzuten bai. Zen eta bueno, ba hori izan zen. Haize hori Arba plazan zen, oso abiadura handiko haizea atzo bai. Ere Hondarribian. Hor kontutan hartu behar Donibaneko irteera, bueno, plazaratzen dituela laizterkariek, baino gero bere ala zokoatik hasten dela Erlaitza. Eta Erlaitza oso komplikatua. Bai. Albotik jo behar zuen naizea, baino aipatzen zuen Marinak eta Arroyok ere bai aipatzen zuen. Arazo handiena ez dala hor izan azkenean, ezik eta ja jeisten endaiara eta ja zeharkatu zutena muga eta beste natuko muga hor babesa zuten Irunen, baino gero aeroportuko errepidea zen amaitzen, bai. Eta oita bat kilometrago ondoren, ba, beti komplikazioa. Eta gero aldapatxo hori kale nagusikoa, bai. Arri hoiekin eta pabeekin, eta ba, ez da, erraza, bai, azkenean. Bai. Eta bueno, Arroyo garaipena eskuratu den zuen, eta Marina González ere bai, kirolari handi bada, eta hori mendi laizterketak prestatzen ditu, eta laizterkaria da, orain bertan, bai. Eta nahi du, ba, bere puntxu bat, bere abiadura, alde horretan. Antolakuntza arazori gabe, ofiziala da marka, bai. Eta, bueno, jende ugari ere, Alma plazan eta kale nagusian hain zuzen ere, eta errepidean ere bai, eta Donibanetik Hondarribira, eta azkenean, giro aparta, antolakuntzak ez zuen arazori berezirik izan, eta dena ondo joan egin zen, beste egun bat atzo Donibanen, eta Hondarribian ere bai, eta bi garaile handi, Arroyo alde batetik, eta Marina González Irundarra beste alde batetik. Hori da. Ba, gainera, Bidasoa Atletiko taldeak bere eguna ospatu zuen pasaden hortziralean ere, klubeko partaideak elkartu ziren eta taldearen baloreak eta esperientziak partekatzeko baliatu zuten. Eta horrelaxe kontatu zigun Inigo Eseberri lehendakariak ere. Ba, urtero egiten dugun gauza bat da eta orain dela bi urte ez dulo egiten, pandemia dela eta hori gaur gure eguna da, ez? Non bat taldeko jende guztia, jende zo gara, biltzen gera, ba, egun honetan egiten duguna zera da, askotan ikusten ez garen pertsonak biltzea eta jakitea klub oso handi batean gaudela, ez? Eta hori oso atsegina da eta horrela urtero ospatzen dugu. Ba, jau da, hori da, ez? Gainera goten da jendea, belaunaldi desberdinetako jendea biltzen da eta batzuek bestei, ba, baloreak transmititzeko, konpartitzeko eta jartzeko, mai gainean jartzeko, ba, aukera ezin hobea, ez? Ba, horrela, klubeko kirolari ezagunak elkartu ziren, ala nola Iker Arozena, Laine Agerralde eta Sarriegi haiekin egoteko aukera. Izan zenuen zuk ere? Bai, eta, bai. Eta zera faltzen afaria baztertu egin nuen. Beraiek ez, aprotsatu zuten, Bai, noski. Beraiek aprotsatu zuten, denboraldi gogorra izan da beraientzat. eta alde horretatik, ba, bueno, alata guztiz ere, jaialdi handi bat fiko baro ospatutakoa eta zuka ipatutakoak, ba, bere adierazpenak plazaratu zituzten, eta alde bat, Iker Arozenak etorkizuna handia du, bai. Alainek ere bai, bai. Eneko txapelketa zuberatu zuen, Orida. Eta historiko bat, sortzaile bat da, Joseba Sarriegi bat akizun bezala, bai. Eta bere irizia plazaratu egin zuen. Ikusiko genuen ere Jesus Mari Cuñado izan zen lehen presidentea, bateko lehen presidentea, batu egin ziren garai hartan, Klub Atletiko Telespor eta beste talde bat, Deportiva Uranzu, garai batean, eta Jesus Mari Cuñado hartu zuen, baina beti Sarriegi zegoen atzean, eta lehenkoan bertan zegoen, biak bertan zegoen, eta Txema Soto ere bai, han bertan Bidasoa Atletiko taldeko lehendakaria, Ibon Muñoz, bere kudeatzailea, da gizu GBC-ko kudeatzailea dela, ba, egun handi bat, Teresa Errandonea bertan ere egon zen, bai. Eta azkenean, ba, berrunta hogei bat, kirulari ba, egon ziren. Orduan, aukera izango duzu, bai. Ben, ja, protagonisten soinuak ipintzeko. Hori da, entzungo ditugu. Gaur egia esan ospatzeko eguna da, eta, bueno, aurreko denboraldi begira, ba, bueno, ospatzeko eguna egitare, baina bereziki duela bizpail urte, ez dugula ba, eguna ospatzen, bateko gala, eta bazen garaia ja, ba, egun ba, zehontxu bat guztion elkartean ba, igarotzeko eta hemen gaude guztiok elkar. Nire gogoak berdin jarretze dute, nire mailari begira goraka juteko eta ez dut gutxiago espero, egia esan. Ba, egia esan, ez genuen espero nik irabaztea, gainean markak begiratuz ba, ez genuen espero, baina gonginean denbora asko entrenatzen dela, eta arduan ba, azkenean ikusi dugu lanak erantzun bat izan duela, eta pues, emozio askorekin bizi izan genuen, eta gerere ekipoak asko lagundu zuen entrenatzaileak tarrela, eta arduan pues, oso pozik. Ba, egia esan, denak asistiren, ba, oza, horrein dikan gainera, gonintzen gomu bila bete dorrela, ba, ez nula sinisten, porque zu baldin makatzu marka ona, eta espero baldin mauzu, bai, baina ez baldin manun espero, ba, denak asistian, jo, pues, torionak, ze fuerte, no seke, porque ez da oso oia izaten, pues norraitek irabaztea dorrela, baina superamaran. Kugarren eguna, hemen lagunekin, lehenengo aldia da, COVID-aren ondorioz ez ginean etorri, eta pues hori, orain disfrutatzera eta ondo pasatzera. Eskerrik asko. Dudik ez, arrazoi duzu, zeren duela 54 urte, ja, dira, hasi ginela, Irungo cross nazioarteko mailakoekin jaiozen cross batekin, eta handik aurrera, ba, bueno, lehenengo Klub Atletiko Telespor eratu behar izan zen, 18 urte bitarte iraundu zuen klub honek, eta hor, ba, ez behar batzuk izan zirela eta hiru klub zeuden Irunen, une hartan, pentsatu genuen zinezkoa zela, hiru klub Irun batean, eta denen artean hitz egin da gero, Bidasoa Atletiko eratu zen 1986an, eta ordu ezkeroztik, berriro ere izan du da alako liskar txikiren bat, baina azkenean, ja, 36 urte damak izki Bidasoa Atletikok, dana bare-baretu da, berriro klubak bakarra gara, eta gaur hemen 420 atleta, direktibo, agintari, danen artean elkartuko dira, eta jai polita bat da. Ba hori da, horrela bai. Izan zen, eta bueno, ba, bi urtez ospatu ezinik egon ondutik, ba... Eta... Baola, egun beharko duzu aurten, ba, adi, Iker Arozenari, bai, Alaina Erralde, Teresa Errandonea, beste talde batzuek, eta gero atzo eskuratu egin zuten bigarren postuare Espainiako txapelketa jokatu zutena Kamargon, eta bigarren postua 16 urteko azpitik ospatu zen, eta berriz ere jarraitzen dute lanean, eta... Ba, talde aproposa da, eta ere neun ikusi genuen, berriz ere Joseba Sarriegi martxan dagoela, beak esaten du, ni ja, nire kontua gehiena dira, ez, han zegoen, mikrorarien, barak, zu esataria izan zela Euskadi Irratian, urtear, atletismoari buruz, eta joko olimpikoetan, eta bestien atekoetan, egon da Joseba, eta berak eta Ibon Muñozek egin zutela aurkezle lana, eh? Eta euskeraz finkatu egin dutela azkenean, mm-hmm. eta bertan ikusi genuen ere Adur Emilia, gure laguntzailea, eta niko Heziberri bertan zirela, mm-hmm. eta bueno, beraien proiektuak eta bestenatekoak prestatzen. Bye. Eta egia esan, aipatu du 86eko kontu bat, urte hartan Emil Zatopek famatua txekiarra etorri izan zen Irungo udalara, baina geroztik ere Mariano Aro, edo René Jourdan, eta edo Belen, Belen Azpeitia, Gipuzkoarra, edo beste laesterkari historiko handiak pasatu dira, eta bueno, bere eragina handia du eskualdean, bere eragina Hondarribian hain zuzen ere, Hondarribiko zinegotziak bertan ziran, Irunga Katea eta Kirol zinegotziak ere bai, eta bere eragin handia duela eskualdean. Bai, orain bai, beste kontu bat izango du, aipatzeko ez duten gehiegi zehaztatu nahi, baino Txenperenako kontua, pistako kontua izango da, Playa Hondetik ateratu behartu, bai errugbilariak, bai laisterkariak, Txenpereneko proiekturi bai aurrera pausua ematen nahi da, baino, bai. Baino oraindik ez du argia ikusten, eta alkateak esaten baietz, baino, hori baieztatu behar da, eta ziurtaratu behar da, eta lehen bai lehen. Bai, hori da. Mesede bezala. Bai, ba hori da. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan, Marinok 3 eta 2ko markagailuarekin garaitu zuen Intxaurdi eta Beti Gaztek aldiz bina berdindu zuen Lagunonak taldearen kontra. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, Beti Gaztek 3 eta 4 galdu zuen Eibar taldearen kontra. Laugarren minutuan aurreratu zen bisitaria, baina Lesakarrek segidan berdintzeko aukera aprobetxatu zuten. Hala ere, etzuen asko iraun markagailu horrek bat eta bikoa ezarri baitzuen Eibarrek segidan ere. Beti Gaztek bigarren zati hasi eta segidan ezarri zuen 2 eta 3ko markagailua eta berdinketan pentsatzen ari zirenean laugarren gola sartu zuten bisitariek. Azken minutuetan gainera, 4. gola sartu eta 3 eta 4koarekin bukatu zen partida. Javier Eskaues entrenatzailearekin izan gara eta honako balorazioa egin digu berak. Partidua Eibarren kontra zen, bagenekin partido zei izan bartzela, ze azken urteetan beti Eibar gotxin egoten da, eta talde potentia da. Minun, bueno, gu azken aldien sensazio nahiko onak eginen hartzen, eta gukin eginen partidora. Hasiera txarra zan zen, ja 5. minutoko penalti bat egin genuen, eta gutx, eta bat jarri zen Eibar irauzten. Gero 10 minututara gola empatatu genuen eta horri hasi ginen sensazioa hartzen, joko aldetik, balona ongi mugitzen, Eibarre bai bilatzen zula gehien bat diagonalak, balon luziak, minongu azpitikan jokatu genuen zerbait gehiago eta hobe hasi ginen. Minon empatia sartu genuen urrengo jokaldian kasi beraiek gure kagada batez, eta gero bat eta bikoa jarri ziren eta ja deskansoan zintikan berriz ere gure duda bat orgi belian bat eta irukokin deskansora bat eta iru minuan bai erranien pues, sensazio zela gol bat sartuzkero berriz de partidun ginela eta bigarren zatia hasieran pues, bi eta irukoa jarri genuen. Urbiltasuna ja sumatzen zen, ja gulasoigo ere partidun sartuk, minon berriz ere gure faio batengatik bita laukua jarri zuten. Alare, segitu genuen saiatzen, eta irutalau jarri ginen, eta hor bai igual izan zirela partidoko momentu bena guriak, irutalauko horrekin. Ze pilotik korner baten bidez eta manesek okasi baten bidez izan genitun bi aukera lau-laukua jartzeko ez genuen sartu eta bueno, ja gero akagueran ja balon parado batin iru eta bortzkoa jarri ziguten eta bueno, ja partidua akitua pena, minen bueno, sensazio ez dire txarrak ez dane. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak 8 eta 8 irabazi zuen Martuteneren aurrean, Donboa Eguzki ak ere garaipena eskuratu zuen 4-1 markagailuarekin Intxaurtiren kontra, eta Donboa Eguzki bek 6 eta 8 galdu zuen Irauli Bostekoren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek 2-1 galdu zuen Orioko taldearen aurka eta Hondarribiak berriz 2-8 irabazi zuen Alierruren aurrean. Gizonezkoen erregional mailan Behobiak 2-1 garaitu zuen Donboa Eguzki, gure etxokoak Iruna berdindu zuen Marinoren kontra eta Landetxak 3-2 markagailuarekin irabazi zion San Martzial taldeari. Juvenilen Euskaligan Betigaztek 2-8 galdu zuen Leioaren kontra atzo jokatutako neurketan eta azkenik Hendaiak 1-3 galdu zuen Angleten aurka. Eskubaloian berriz, lehen maila nazionalean Ilkapondarribiak 23-31 galdu zuen Betionak taldearen kontra. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek 28-30 galdu zuen Eibarren kontra, Txingudi Goibarrek 28-23 markagailuarekin galdu zuen baita ere Urola Lastimendiren aurka, eta azkenik Txingudi Koserrek ere 26-20 galdu zuen Donibaneren aintzinean. Hendaiako National B mailako Estedandaie taldeak 27 berdindu zuen Ason taldearen kontra. Saskibaloian Izetalau Hondarribiak 48-28 irabazi zion Getxo taldeari eta Erroibidek ere aldiz 68-49 galdu zuen Ulazia taldearen kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin izan ginen atzo eta berak honako balorazioa egin zigun neurketaren inguruan. Ba, oportunitate ba oso ona galdu dugu, ba hirugarren garaipena ba egiteko eta eta beno, sondo hasi dugu partida, hogeita lau amasi puntuko abantaileki egon geha lehen laurdenean. Gero beraiek bigarren laurdenean, ba, pixkat ba, intentitxete gehiago izan dute, eta beno, guk ez dugu ba, beraien ba, intentitxetea mantendu. Eta partidua berdin dute, baina gero azken 2-3 minututan ba atxaldean lehenago ba ondo egon geha eta bueno, 6 puntuko abantailekin uste dut bukatu dugula bigarren laurdenean. Gero bigarren laurdenean ba berriz pixka defentsan sendo egon geha, eta 10reko puntu izan dugu ba 5. o 6. minutuan. Eta bueno, gero azken laurdenean ba pixkanaka beraiek ba berriz partida sartu dira eta guk azken 4-5 minutuan ba ez dugu izan oso sendo bai erasoan eta bai defentsan, pixkanekatuak baja genituen, gainera partidan zehar ba beste jokari batek ba lesionatu egin dela eta bueno, pixkat faltan botatzen dugu ba gure antolatzaileak pixkat sendoago izatea erasoan eta beno, azkenean porrota eta beno, haber urrengoan ba hobe egiten dugu gauzak azken minututan. Hendaiako hirugarren erregional mailako neskak 40-43 markagailuarekin garaitu zuten Mondemar San taldea eta Hendaiako mutilek ere 83-84koarekin irabazi zuten San Delfinen kontra. Errugbian Federal B mailako Estedandaie taldeak 46-18 markagailuarekin galdu zuen Mogek taldearen kontra eta waterpoloan azkenik Kurgarako senior mailako gizonezkoak 3-12 galdu zuten Sestaoren kontra denboraldiko lehendabiziko jardunaldian. Aipatu behar da waterpoloan ere datorren astean, urrengo astean ja neskak ere izango ditugu bai. Gurean, orduan gizonezkoak, emakumezkoak ja datorren asteburuan. Bai, hori da. Urgara Txingudiko taldea eta gizonezkoetan katalan bat bueltatu da Sergi Pérez, Eskarmentuko entrenatzaile eta entrenatzaile handi bat Donostian bertan egonda ere, Barcelonetan, Navarra eta nesketan ba bere lana aski txukuna bete du. Datorren astetik aurrera ja beren ahotsak izango ditu. Hori. Bai neskenak, bai gizonezkoenak ere bai, Zorte ona izan Urgara Txingudi. Ba, bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko neskak 8-2 irabazi zuten Sporting de Huelva taldearen kontra. Atletikek berriz bana berdindu zuen Alabesen aurka eta Osasunako neskak lehen federazio mailan Eibarren kontra 8-1 galdu zuten. Horrela Nafarrek etxean jaso duten lehen porrota izan zen atzokoa. Gizonezkoen ligan azkenik Errealak bat eta huts galdu zuen Valladoliden kontra larun batean jokatutako neurketan, Sergio Leonek sartu zuen norgehiagokaren gol bakarra 16. Minutuan eta talde donostiarrak ezin izan zuen markagailua berdindu. Neurketaren ondotik Ilarra eta Zubeldia jokalariak mintzatu ziren eta honako hau errantzuten entzungo ditugu. Bai, bueno, zeu esan duzun bezala bolada ondian gatu zen, partidu nagitzen, resultau onak lortzen, eta, bueno, basak egun balduko zala erratxa honen amaieria, gaur izan da, eta bueno, alare esan behar da, bueno, uste ekipua ondoa bola kompetitzen, gaur ere beste behin, behigual egisa esan gure partiduko honen ezte izan, ez teu lortu sortzia beste partiduan beste aukera garbi, alare, bueno, nahiko tiro bota itxugu ara kanpotikan, azkenean beti izate gute ez, ara kanpotikan gutxi botatzen nuela, gaur gehiago bota dugu, behaiek ere, bueno, resultabakin alde pateta utzeko horrekin, bueno, ondo defenditzu dugu ez, esan biharra dugu bai, urak azkenean ondo defenditzu duela, guzai egu gure joku itxen, gure aukera sortzen, eta bueno, azkenean zin izan da posible ez. Ba, hori da ez, azkenean esaneten bezala ekipua ondo dabil lan haitzen, partidunak itxen, resultabuna lortzen, gaurkoa peni izan da ez, azkenean bide hortikan egin nuen jarraitzu. Baina, bueno, azkenean urrengo partidua jarraitzan dator, zeitzuan dator, alik eta hoetuen rekuperau gaurko esfortzutikan, ze, bueno, bosteguna beste partidua daka, Europakua, eta bueno, azkenean ja gero eta partidu gutxio gehatzea parire arte, eta ondo nahi dugu heldu hor arte ez. Bai, baina, bueno, nik uste galtzan nien, hola galtzie hobe dala, zure onena ematen, aukera sortzen, egize da, bueno, golbezten da baina gutxiso asmau deula. Baina, bueno, partidu dana ezberdinak die, bakien un partidu oso zai ezala. Gaur ez da posible izen, hiru puntu lortzie, baina, bueno, oin arte bolara oso ningento zen. Ja, bueno, ratxa hori moztu da, baina, bueno, taldie ontsi bertan, bueno, fiskeda morruz dago. Baina bakigu batzo ez ginela onena, ez da naiz da gaur galdu txarrenake. Talde berdina izaten segitze dugu eta bueno, ja urrangun pentsatzen. Ba, eolaxe izeta fola ez, batzutan gutxixo inde partiu bat atzezu. Bestetan, bueno, gaur bezala okera sortu biz kosta bitea. Baina, bueno, esan bezala oso lasai gaude, talde oso bolara honin dago. Eta bueno, ja gaurko pasa da eta ja hurrengo pentsatzen. Bai, bueno, Europan bolara oso onen gaude. Hurrengo partidu ere bueno, irabaztea jungo da, jakinde bueno, partidu gogor bat edukiko du laurrin, baina bueno, gure lana eta jungo gea. Eta hala egiten badu, bueno, beti bezala irabaztetik gertu ibiliko gea. Atletikek ere lau eta huts galdu zuen Barsaren kontra eta azkenik Osasunak bana berdin du zuen atzo Gironaren kontra jokatu zuen norgehiagokan. Gorritxoak aurreratu ziren, Kike Barjako eta 17. Minutuan sartu zuen golarekin, baina atsedenaldira iritsi behar zirenean David López Silvak gol bat sartu eta beraiek eraman zuten garaipena azkenik. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukarara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Bi albiste, bai? Etxeberriak 22-25 irabazi egin zion atzo Altuna hirugarren hori, eta Irundarra ditugula mundialean pilotan. Ez dute aukerarik izan Euskal Herriko selekzioarekin jokatzea. Ez Sagarzazu eta ez beste alde batetik beste pilotariak, eta azkenean kontutan hartu behar da arazo horrekin, miarretzen ari direla, eta Sebas beste argentinarra, Irunen afingatua, Almeriako talde batekin ari dela, eta horreke parte hartuko dula. Montserrat, Irundarra, eta Sartzazu, Irundarra, ez duke, Euskal Herriko selekzioarekin jokatzeko, hautatu dute, besteak, ipar Euskal Herrian bezala, hautatu dute, batzuek bai, beste batzuek ez, askotan, larraldeka aipatzen zuena lenguan,